Modern Sabahlar başlıyor. Hadi bakalım Oktay. 8.09 oldu saatimiz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hepinize bir günaydın diyelim. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz. Bir süredir devam ediyor yani. Evet, teşekkürler Oktay. Bir değişiklik yapayım dedim. Bugün de size bir sürpriz oldu. Çünkü dikkatli gözlerden de kaçmadı. Kaçmaz. Kaçar mı ya? Dikkatli gözlerden kaçmaz. Dikkatli kulaklardan asla atlayarak geçmez. Evet. Yakalar kulaklar gözler bunu. Bilmiyorum sen de fark ettin mi? Ne yaptın ne yapan remix'i sen yavaş yavaş. Sen bilinçaltına çok fena işliyorsun insanların Oktay. Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Müzik dünyasının en sansar adamı olarak geçeceksin. Ben ondan korkuyorum. Yani yaptıkların göz önünde alınmayacak da bu sinsiliklerin, kurnaz taktiklerin, sansarlıkların, hain planlarınla müzik dünyasını bitirdin beni ya. Daha müzik dünyasına girmeden bitirdin beni yani. Çok iyi abi, yani o şeyi çözmüşsün yani. Beynin nasıl çalıştığını çözmüşsün. Çok yakın bir arkadaşım var biliyorum. Ne yaptın, ne yapan mı? Hayır canım, beyin konusunda uzman. Serkan Bey'den bahsediyorum. Serkan Bey'in sohbetlerinden bahsediyorsun tabii Serkan ki canım. Serkan Bey'in sohbetlerinde de gayet güzel notlar alıyordun. Demek ki onların neticesiyle insanların beyninin nasıl çalıştığını çözüp tıkır çözülmüştür. Ne yaptın ne yapan single'ı çok yakında müzik marketlerde olacak. Yani ikna edildi. Bizim orada bir tane eski amca var, kaset falan satıyordu. O pek ikna olmadı. Herkes de öyle ikna olmuyor yani. Müzik marketler deyince her yerde olacak şey dedi bir şey olmuyor. Gelmesin akla yani bazı yerlerde. Mesela böyle o sepetlerde satılıyor ya bazı yerlerde. Evet. Yani büyük marketlerde diyelim. Sen böyle kendi CD'ni kaplı yine şey yapma, naylon kaplı. Kabını yırtmadan. İçine atayım mı o sepetleri? Onun içine böyle tık atacaksın. Ya onu tık denedim, atacaksın. Onu denedim de çıkarıyorlar abi. Hay Allah. Bir iki yerde ben onu denedim. Sonra mesela hemen iki gün sonra gittim baktım. Yok almışlar. Almışlar. Demek işte. Ya çalındı oradan. Çünkü. Alınmasına mümkün değil çünkü. Üstünde barkod yok. Yok yani barkod, evet yani öyle bir şey. Neyse abi, önemli olan birilerinin dinlemiş olması. Ne kadar güzel. Benim için önemli olan o. Hoş geldiniz. Günaydın diyorum bir kere daha size. Çok değerli arkadaşım Fahir Öğünç. Günaydın tabii dediğimize göre Oktay, artık değişiklik yapmanın zamanı geldi. Evet. Günaydınımız dediğimiz noktadan itibaren hayat bizim için bambaşka bir noktaya gelir. Evet. Oh be diyelim o zaman, evet. Ve şöyle güzel bir haberle başlayalım. Lütfen, lütfen. Ne diyorsun? Neler var neler yok. Vallahi dün güzel bir kadın hakimden gelen bir karar var. Oktay böyle sakin. Defne Joy evet güzel hakim derken. Tabii canım, kadın hakimden var. Defne Joy Foster'ın eşi ve annesinin açtığı davada Hıncal Uç mahkum oldu. Hıncalı su testisi su yolunda kırılır yorumuyla biliyorsun. Ben çok bir iğrenç bir şey taklidi yapayım dedim de. Sen ne yaptın? Ne taklidi yaptın? Hıncalı Uluş taklidi yaptım ya. Acaba yine öyle gülüyor mudur? Ekiki ekiki ekiki diye. Yok taklit yok Fahir. Taklit yok. Evet. 10'ar bin liradan 10 bin lira eşine, 10 bin lira da annesine manevi tazminata mahkum oldu Hıncalı Uluş. Hakikaten dün günümü neşelendiren haberdi benim bu. Evet, sen o ilk başta da zaten ilk yazısı çıktığında da siz bilmiyorsunuz sevgili dinleyiciler de Oktay sinirlendiği zaman acayip ilenir. Az yani az sık sık ilen diyorlar Oktay'a ama Oktay tutamıyorum bazen. Ben istiyor muyum ilenmek? Ben hiç ilenmeyeyim. Bir ilenir. Gönül ister ki ben hiç ilenmeyeyim. Ama Oktay o da ama yani tutamıyorum Fahir bazen. O Hıncalı Uluç zamanı. Hıncalı Uluç zamanı dedim, bu hani gazetede yazdığı yazıyı okuyup da evet. O sinkafları hala kulağımdadır. Yani ben de 2-3 ay boyunca tedavi görmek zorunda kaldım. Yani o derece gerçekten rahatsız olmuştu. İyi, mutlu oldum vallahi. Ben de çok sevindim. Yani hakikaten de güzel bir haberdi. Bu arada hatırlatın, Defne Joy Foster'ın ölümünden sonra bir internet üzerinden toplaşıldı. Defne devrimi diye biliyorsun Fahir. Evet. Hala bunu duymamış olan dinleyicilerimiz varsa bir kere daha hatırlatmış olalım. Defne devrimi diye bir girsinler, araştırsınlar, bir Google'dan baksınlar. Ne oldu? Orada bir metin var. Evet, medyanın diliyle ilgili. Eğer kafalarına yatıyorsa, ki her akıllı insanın kafasına yatacak da bir metindir o. Oraya küçücük bir imza. Ama gene bir Fahir. Sansarlık yaptınız. Her açık olayım. Açık söylüyorum, ne sansarı Fahir. Açık açık söylüyorum. Kafaya yatarsa diyorum yani. Yatar Oktay, yatar, yatırırlar. Ondan sonra bir yargı kararı daha. Onu da vereyim mi? Oktaycığım, mahkemelerde sürüm süründürdünüz bizi. Buyurun. hayırdır diyoruz sabah sabah, bir de o da vicahiye çevrildi. Evet. Yok yok, direkt ya kedili logo. Aa, Ankara kedisi. Hmm. Aa, Ankara logosu. Ankara'nın kedili logo mu? Logo mu, simge mi? Bunu da kafamız karıştı artık bundan. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ya. Kedili simge Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edildi. Zaten o kedili simgede o gözler falan benim için bir garip oluyordu ya. Hani böyle bir baygın bakışlı kedi falan yapmışlar ya, ne olduğu belli değil. E tabi baygın değil, biraz da bir hindi bir bakışı var yani. Logodaki bakışı diyorsun değil mi Fahir sen? Evet, bir de yani sonrasında bu kediden yola çıkılarak biliyorsun geçtiğimiz 2-3 ay önce sağda solda ne vardı? Misket! Misket! Ya Oktay'ın o şeyi de söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Oktay krize giriyordu misket gördüğü anda. Böyle çılgınca bağırarak zor zapt, 3-4 kişi zor zapt ediyor. Ama ne oldu bak, ben öyle bağırdım, ilgiden sonra bak hiçbir yerde hiç şimdi göremiyoruz misketim artık. Nereye kaldırıyorlar o misketleri, ben korkuyorum. Halbuki hani görmezden gelseydin çoğalacaktı Fahir. Oktay şey gibi bu hani Çin'de Çin'i bir araya getiren İmparator Çin var ya, hı hı, adını sanını veren. Evet. Onun hani mezarında buluyorlar böyle bütün seramikten yapılmış işte topraktan yapılmış askerler var ya. Evet. Böyle böyle duruyorlar koca ordular. Tamam. Onların hepsinin misketten olduğunu düşünsene. Şimdi bu misketleri kaldırıyorlar. Ölü ölü dizdiler. İçim bulandı birden Fahir. Vallahi benim de içim bulandı. Çünkü benim de hesaplarıma göre en az 500-600 tane misket yapıldı yani. O kadar oldu mu ya hakikaten? Ya oldu. Oktay her köşe başında bir misket vardı. Ya da birileri gece boyunca 3-4 tane misketi sürekli yer değiştiriyorlardı. Onu bilemeyeceğim. Onu bir değerlendirmek lazımdı ya. O misketleri bir şekilde bir değerlendirmek lazımdı ama ne oldu? Çok korkuyorum ya valla orada hiçbir bir yerden. Hiçbir yerde kalmadı mı acaba? Hiçbir yerde misket yok, bilmiyorum. Dinleyicilerimiz var biliyorsa hala misket kalıyor ama. Bir Atakule'nin köşesinde ben yakına gelinceye kadar bak ama fark etmedim ya. Galiba kaldırdılar herhalde. Onda kaldı yani. Misketin şu anda bir şey yok ki. Misket... Çünkü ben çok uzun zamandır mesela beraber arabalanda gidiyoruz bazı yerlere. Bazen arabalan geziyoruz işte. Hiç ben öyle çok uzun zamandır misket diye arabada bağırdığımı hatırlamıyorum Fahir. Evet. Ben de diyorum yazık, hayatımda bir kaybolan şey olan değerimiz. Hayatımda bir şeyler hep eksik. Meğersem bu misketin eksikliğiymiş. Ya kedili simge bundan sonra yok. Nasıl yok? Hitit nasıl, güneşine nasıl dönülecek. Aa, Hitit güneşi. Evet. Bakın hemen kendime Hitit güneşi yaptı. Aa, Hitit yaptım. Güneşi yaptı. Demin Hıncal Uç olan Fahir Öncü şimdi de Hitit güneşi açılan oldu sevgili dinleyici. Açılan güneşi, kapadan Hitit açıl güneşi. Açıl bakayım. Kapan. Aa, ciddi misin? Aynısı oluyorsun Fahir yalnız. Bu şey iptal olmuş muydu? Pardon, bu Ankara'nın sembolü biliyorsunuz. Tabii minareli camili şeyli Atakuleli, onu mu diyorsun? Ha, Atakuleli. O tabii Atakuleli minareli şey, o zaten gitmişti o. Onun ha. yerine işte bu gelmişti. Ondan sonra şimdi bu iptal oldu. Acaba ondan dönülmesi lazım mı denir? Şey, Büyükşehir Belediyesi artık ne der bilmiyorum ama Hitit onun güneşine dönülecek. Biz Hitit güneşini zamanında çok net evet. hatırlıyoruz. Evet. Vallahi işte. Ya böyle nasıl güzel haberler gördün mü Fahir? Ulen Oktay gene neşvemizi yerine ya, getirdin ha. Ya gene böyle her gün bir şey olacak diye bir şey yok. Seni Oktay Hınzır, ben o zaman sana bir tane ne bir şey. Ne Hınzır'ım ben. Aa, ne Hınzır'ım. O zaman Oktay var ya, al sana. Şöyle bir keyfimiz yerine gelsin. Keyfimiz yerine geldiğine göre şu şekil yapalım ondan sonra. Kent radyolarınızda. Oba! Kent radyoları mı? Evet, kent radyoları. Yeni bir kavram çıkardım Fahir durup dururken ya. Kent radyoları ne abi, burası radyo. Lütfen güzel de olur. Bir saniye. Gelsin gelsin. Oh. Oh. Gagalıyor. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Oktay Demirci'den Adliye Koridorları adlı bölümümüzü kaçıranlar için podcast'te bulabilirsiniz. Adliye Koridorları her çarşamba saat 8 ile 8.30 arasında. 8.30 arasında. Evet, Adliye Koridorlarımızı geride bırakıyoruz. Önümüzde ne koridorları var? Adliye Koridorlarımız bitti. Konfor dünyasına giriş. Konfor dünyası şu anda radyolarınızda konfor başlamak dünyası. Üzere. Konfor dünyası. Konfor dünyası her çarşamba 8.30 ile 9 arasında. Ne kadar güzel, her yarım saatte yeni bir şey başlaması. Evet, bundan sonra böyle olsun ya. Planlı programlı program yapalım. Yalnız ya. Yalnız gonglu başlangıç biraz zayıf oluyor Fahir. Yani gong. Peki o zaman gongu... şöyle diyelim. Bir dakika hazırlıyorum. Gongu ne için bak kullanalım? Mesela biri içeri giriyor. Ha. Mesela o sırada kullanılsın mesela gong. Anladım. Yani ama anladım. kısa olan. Yani kısa oluyor yani. O zaman böyle şeyli mi? Daha böyle uzunlu mu uzunlu bir şey. Uzunlu mu uzunlu bir şey mi? O zaman şöyle. Bakalım. Hazır. Ha işte bu tip bir şey Fahir. Yok. Ya erken tepki verdim. Evet. Şu tip bir şey. bunun da sonuna şey gerekiyor. Dın dın dın dın diye bir şey gerekiyor. En fazlasından ya şunu bak yapabiliriz. Lütfen burada kısıtlı imkanlarım da beni mağdur etme Oktay. Yeterli. Tamam, bu alkışlar yeterli. Teşekkür ediyorum. Beyaz ışık mı sarı ışık mı tartışmalarına son nokta Türk Hava Yolları'ndan geldi. Nasıl beyaz ışık mı sarı ışık mı? Uçaklarda floresan mı yakacaklar? Uçaklarda konforu arttırmak için sarı ışık tabii ki canım. Yeni bir ışığa geçiriliyor. Nasıl bir ışığa geçiriyorlar olabilir? Dimerli mi? Dimer mi? Dimerli dimerli. Yanarlı dönerli. Ya şu şey mi? Şey ışık mı? Şey ışık mı Oktay? Damarlı böyle ışığa geçiriyormuş. Yani böyle... Oktay Demirci. Efendim. Oktay efendim Demirci. Buradayım. Sarı ışık mı beyaz ışık mı? Ya o evlerde eskiden vardı ya çikin çikin. Sen tarafını halojen mi? Halojen değil. Hayda. Halojen değil. Halojen dediğin şey mi? Isındığı zaman sönen. Evet ısındığı. Elektrik direklerindeki olan. Peki sineğin kanına giren halojen lamba. Mor ışık mı diyorsun? No. No derken fire. Halojen dediğin hangisi fire? Ama et çirkin en eskileri düşün. En uyduruk olanları düşün. Böyle uyduruk uyduruk satılırdı ya. Edison mu? Ya Oktay lamba değil işte. Ampul mü? Böyle halojen lamba ben sana 35 yaşında adam sana. Tamam anladım. İnce uzun olan. Ha ince uzun olan. Onlar niye uyduruk diyorsun ben bütün... abi? O bizim evde bir tane var ondan. Niye uyduruk diyorsun bizim şeye? Ya işte en ilk çıkan ilkel model demek istiyorum yani. Niye ilkel diyorsun abi? Bizim evde olan bir şey bizim evde. Sade diyeyim sade. Ha, en güzeli. Tamam. Sadelik güzel. Yok onlardan değil. Değil mi? Değil. Ne, ne hangi ışığa geçiyormuş? Mavi ışığa geçiliyor. Aa taksilerdeki gibi. İşte ben ona tam gözümde canlandıramadım Fahir. Mavi ışık o tabii. Taksilerde beyaz giydiğinde böyle falanlı filanlı oluyorsun. Beyaz giymene gerek yok. Bir sırıt bir gül yandakine ya da taksi şoförüne artık işte, durumuna göre taksi şoförünün. İşte orada kimin gül, gerçekten dişleri bembeyaz kiminki o kadar da beyaz değil orada anlıyorsun. Orada o ışıkta gerçekten bakalım zaten. Gerçekten dişleri bembeyaz olan vallahi güldüğü zaman şey gibi oluyor. Ne gibi oluyor bilemedim. Vampir mansiyon. Acayip korkunç hale geliyor ama mesela bazılarının dişleri sarı cins diş var ya. Evet. Onlar güldüğünde o kadar da etkili olmuyor. Etkili olmuyor diyorsun. Ama tek sıkıntımız da o galiba, diyorsun. Evet tek sıkıntımız o. Mor ışık o galiba. Mor ışık Fahir o. O mor ışık. O böyle paralara falan bakmak için herhalde. Evet paralara bakmak için. Tercih edilen bir şey taksiciler arasında. Ama yani bu arada bakacağımda sürekli mor ışık olsun. Paracıklarda sorun olmasın diyor. Sorun olmasın ama bu tamamen konforu arttırmak için daha böyle gözü yormamak için ne beyaz ne sarı demiş uzmanlar. Ne tam beyaz ne tam sarı. O yüzden Türk Hava Yolları'nın yeni uçaklarında yumuşak mavi aydınlatmaya geçiliyor. Yumuşak mavi aydınlatma da bu bizim stüdyodaki aydınlatma gibi olabilir mi? Yumuşak mavi aydınlatma. Aa evet o doğru arkadaki duvar dibindeki aydınlatma. Türk Hava Yolları'ndan önce çok affedersiniz. Radyo stüdyolarında geçildi doğru söylüyorsun. İlk olarak Besatçı çekimleri esnasında onlardan yadigar kalan ışıklandırmalar diyeyim. Ama ergonomik koltuk var mı bizde? Abi bakayım, bu oturduğumuz dur, koltuklar bak, ne bu? Bakayım. Azıcık gıcır diyor mıcır diyor ama bakayım. Son derece ergonomik abi bence. Sırtımı falan süper. Ergonomiden şey ses gelir zaten. Özel eğlence sistemleri. Özel eğlence sistemi radyo tamamen bir bizim şeyden bahsediyorlar. Stüdyoya döndürecekler Türk Hava Yolları'nı. Hakikaten ha. Gir buraya yani böyle hiç canın sıkılmaz ya. Saatlerce takılabilirsin burada. Bir sürü müzik buradan var ya en basitinden müzik var. Al canım mesela ne çekti diyelim Oktay. Farklı bir şey çekti değil mi? Al. Mesela. Oo, keyfimiz yerine geldi. Mesela en basitinden. Özel eğlence sistemlerinde beraber yolcu konforunu arttıracak bir takım şey. Bu aydınlatma da mavi aydınlatma da gökyüzü hissini uyandırması için yapılmış. Çok iyi bir fikir ya. Kimin aklına süper geldi? Fikir. Süper süper fikir ya. Bundan sonra o zaman evlerimizde özellikle 4 ve 4. kattan yukarıda oturan dinleyicilerimizin gökyüzü mavi aydınlatma kullanmasını. Eğer zemine yakınsanız da lütfen biraz da beyaz. Beyaz olmasın. Beyaz canım değil sarı. Sarı da değil de işte kahverengi. Çünkü orada da toprağa. Bir gözümüz toprağa bakıyor. İstersen şimdilik değiştirmeyelim o. Yani zemine yakın dinleyicilerimiz değiştirmesin. Zemine yakınlar gözleri toprağa baktığını asla unutmasınlar. Mesela ben. Bir gözüm sürekli toprağa bakıyor olacak yani. Öyle bir durumda yakalayacağım. Bir gözün farklı yere bakması Fahir ya. Evet Oktay'cığım. Bu neşveyle bizi coşturdun. Teşekkür ediyoruz. Devamını diliyoruz biz. Bu mavi ışık başarılarımızın devamını diliyoruz biz de o zaman. Bütün ekip olarak. Evet. Evet. Devam ediyorum ben evet, o zaman. Lütfen hiç durma. Hiç durma. Ben de devam edebilirim. Siz de devam etmek ister misiniz diye bir ara baktım ben size. Ama ben devam ediyorum. Yine adliye koridorlarından çıktık. Ama sonuçlanmış bir olay var. Yakalandı hırsızlar. İlber Ortaylı'nın evine giren hırsızlar bundan bir İnsan sene önce. İnsan İlber Ortaylı'nın evine girmeye korkar ya. Cahillik abi. Hakikaten cahillik. Onlar İlber Ortaylı'yı hiç görmemişler. Yani ya da televizyondan gördükleri kadarıyla acık sinirli falan zannediyor. Televizyondan da görsen girmezsin ya. Yani evet, onda da girmezsin de İlber Ortaylı'yı bir Tuna'da da görsünler. Yemin ediyorum Tunalı, abi. Özellikle belirttiğin yer Tunalı mı? Vallahi, o çok zor Fahir. Yani başka bir yerde bir görseler hayır, olmaz. Hayır, kalabalık bir yerde görsünler ki. Ha, diğer yanındaki insanlarla bir kıyas şey olsun yani. Ebat. Doğru. Efendime söyleyeyim, duruş. Adamın bir 10 metre yakınına anca böyle onun öyle bir aurası vardı adamın. O yüzden. Giremiyorsun oraya. Hele ki hacmen öyle bir yapıda olan bir insan. Hay maşallah, hay maşallah deyip ancak öyle uzaktan bir beğenini dile getirebilirsin. Hacim ve tabii sinir hacmi olarak da biraz sinirli bir de bir insan olabiliyor. Öyle büyüyeye öyle sinir Fahir. Hacmi Oktay yani. Mesela küçücük çocuklar görüyorum, bebekler. Bir damlacık nasıl sinir krizine girip ağlıyor işte, sinirleri bozuk falan diye. Yani ondaki sinirin aynısını büyüt İlber Ortaylı'da düşün. Aynı yani. Doğru orantıyla. Doğru orantı. Ne hale gelir? Adam tam bir sinir yumağı halinde olması lazım. Sinir ağları. Valla zaten karşısına çıkmamış da demek ki bak yani onu da düşündüler mi ne yaptılar artık bilmiyorum. Hırsızlar 9 tane tesbih çalmışlar. Ahlaksızlar. Ondan sonra 2 tane dolma kalem, 2 tane antika halı. İlber Ortaylı'nın evinde ne bulacaksın ki zaten, bunları bulursun. Kalite kalite şeyler yani. Süvenirciye girmiş gibi, kaliteli bir süvenirciye girmiş gibi olur. Halı çalmışlar. Halı çalalım. Halı güzel çalmışlar. Halılarımız var. Ondan sonra dolma kalem çalalım. Papa 16. Benedikt tarafından hediye edilen 2 adet dolma kalem. Papa Benedikt Hazretleri mi deniyor? Ne deniyor? Papa'ya da bir şey demiyoruz herhalde. 16. Benedikt işte ya. Benediktus de. Hadi Benediktus de senin için Fahir, öyle diyelim. Benediktus'un, Sayın Benediktus'un. O zaman öyle söyleyeyim bari. Sonra hayır, ben de mağduriyet yaşamayayım. Yok yok yaşamazsın. Yok yok yaşamazsın. 5 Mayıs'ta soyulan evinden sadece şu anda tespikler bulundu. Pelesen, kehribar, yılan ağacı, kuka, öt ağacı, kaplumbağa kabuğu malzemelerinden. Öt ağacı mı? Kaplumbağa kabuğu marmeladı ya, mı? Marmelat değil Fahir. Sen her gördüğün garip şeyin marmeladını yapmaya çalışacaksın şimdi değil mi? Yok, ondan değil. Onunla alakası yok. Kaplumbağa da. Kaplumbağa kabuğu bir tespik malzemesidir. Ha, kaplumbağa kabuğu. Marmeladı deyince ondan ben etkilendim. Marmeladı da sen kendi kendine. Ben marmeladı kendim mi yaptım onu? İnsan işte kendine. Öt ağacına inanıyorsun da kaplumbağa kabuğuna niye inanmıyorsun? Ya bugüne kadar en havalı ağaç benim için sandal ağacı falandı. O da tütsüsü müçsüsü olurdu da sonra bir tiksinme geldi zaten. Yalnız sandal ağacından tesbihimiz yok. Şu ciğerlerimin yarısını sandal ağacı koklayarak kaybettim. Kuka ne? Kuka dediğimiz... Kukayı biliyor musun? Kuka işte... Kuka'dan tesbih varmış işte bir tane. 9 tesbihten biri buymuş. Ben sana söyleyeyim, kuka... 9 tesbih mucizesi. Vardır. Başka? Efendime söyleyeyim. Kukalarımız mesela böyle bir yere park etmeyeceğiz. Oraya ne yapıyoruz? Kukalarımızı koyuyoruz. Veya mesela bir alt geçit tamamen granit mermerle kaplanıyor. Oraya kukalarımızı tek şeritten veriliyor yol. O ortadaki... Kuka'da bir şey değil. Ayırmak ya. İçin mesela kuka, yamuk yumuk dizilmiş kukalar hayal ediyorum. Doğal kukalardan bahsediyorsun. Mesela tesbih gibi dizilmiş kukalar. Doğal kukalardan. Doğal kuka. Yılan ağacı, onu biliyor musun? Yılan ağacı denmez. Anadolu'da ilan ağacı denir Oktay. Hatta ağaca sarılmış ilanlar... O da zaten biliyorsunuz. Görsek tanımayız Fahir. Tabii tabiyenin sembolü evet. Tabii muhakkak da görsek tanımayız. İlan ağacından bir tesbih görsek. Bu kimi? Aa, bu yılan ağacı falan der anlayan adam. Biz hiç öd ağacı. Öd ağacının öd ağacı... en büyük özelliği o şeyle oluyor zaten. Kokusundan. Zamanla, evet. Neye bağlanıyordu öd? Öd mü? Topuk dikeni. Ha, topuk dikeni. Sevgili dinleyiciler, alternatif tıptan tutun, affedersiniz. Botanik biliminin en kıyıda köşede kalmış hangi ağaçlarımızdan tesbih yapabiliriz başlıklı haberimiz. Hangi ağaçlardan tedavi, hangi ağaçlardan tesbih olabilir. 2 adet de dolma kalem. Ama dolma kalemle halılar bulunamamış da tesbihler bulunmuş kapalı çarşıda. Şöyle demiş İlber Ortaylı. Bunlar benim mi demiş? Polislere çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli tesbihlerdi. Benim için anlamları da çok büyüktü. Polis kendi yöntemleriyle çalınan tesbihlere ulaştı. Bak, beni karıştırmadılar diyor. Yoksa benim diyor. Yöntemlerim olsaydı çok daha sert bir şekilde... Vay anam vay. Beni karıştırmadılar. Vay o hırsızların haline diyorum ya. İnşallah geri kalanında kısa sürede bulunur da hırsızlar da yakalanır da ben de bir demiş. Öyle de devam etmiş oraları yazılmamış. Demiş, demiş, babaya demiş, demiş el kalkar, demiş, kalkar mı demiş. Babaya el kaldıran çocuğun dramı Kuzey bu Güney akşam... bu akşam yeniden ekranlarda olacak. Bugün Kuzey Güney mi yoksa Muhteş Yüzyıl mı artık delirecek. Televizyon seyircisi delirecek Fahir. Ama nereye kadar canım? Bakalım ben bu an ben bu gece takipçisi olacağım. Zaten, Muhteş Yüzyıl. Muhteş Yüzyıl biraz dursun ya, bilmiyorum. Bir bakacağım ama benim artık bu sezonki şeyim. Babaya el kaldıran çocuğun dramı. O elin taş kesilmesini hep beraber. Ya niye güne... Güney diye bir şey eklemişler ki bu dizinin ismine? Kuzey yapsalardı dizinin ismini. İşte ne kadar çirkin Güney gibi bir şey. Sinirlenme Oktay. Onu bile hak etmiyor ya. Sana bir Duffy çekeyim ben. Güzel. Hadi bir Duffy çek. Sana bir şuralarıma çek Fahir. Sana bir Chucky yapayım, bir de Duffy çekeyim. Sevgili dinleyiciler, siz de bir Chucky yapın, bir de Duffy çekin. Hayatınız çok güzel olacak, emin olabilirsiniz. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyoların başında yeni geçenlere de aşk olsun diyorum. Bu saat olmuş, radyonuzun başında yeni mi geçiyorsunuz? İşiniz gücünüz yok mu? Teşekkürler. Oktay, senin de bir ilentin varsa. İlentim yok, işiniz gücünüz rast gitsin. Bugün karşılaşacağınız en büyük sorun akşam hangi diziyi izleyeyim? Muhteş Yüzyıl mı, Kuzey Güney'i mi izleyeyim olsun. Başka bir sorunla en karşılaşmayın diyorum. En büyük derdiniz bu olsun, başka zorluk göstermesin diyorlar Oktay Beyler. Ve diyorlar ki Modern Sabahların doğasını alanın sırtı yere gelmez diyor Oktay Demirci. Teşekkür evet. ederim. Havaalanına gözden yalan okuyan makineler yerleştirecekmiş bundan sonra. Hani çıplak gösteren makineler okudum, vardı ya. Ben onu ilk nasıl okudum biliyor musun? Nasıl okudum? İçim bulandı. İki şeyde senin mesela hay ağzını öpeyimden sen bulanıyorsun ya içimi. İşte ben de gözünden yalayan makine gibi okudum onu. Bir rahatsız oldum. Gözünden yalayan makine de güzel bir teknoloji aslında. Bunu mecbur yalatacağız efendim. Gözünüzü diye mi açıklayacağım? Zaten galiba içinde yalama olan bir şey. Yani içinde yalama olan bir şey dediğim, eğer bu vida vesaire falan değilse de gerçekten rahatsızlık edici bir şey. Bir saniye Fahir. Tabii ki senin istediğin konulardan da konuşacağız ama aklıma takılan bir şey. Vidayı ne zaman yaladın en son? Ya yalama olur ya vida, o anlamda hariç. İçim bulandı yani. Ya zaten hani o değil diyorum içinde. Ya, hani anlatabiliyor muyum? Anladım. Dille yalama olan evet, eylemden bahsediyorsun sen. Hay ağzını öpeyim. Şunu ne güzel söyledin Oktay. Orada bir bardak su var, güzelce gargara yap. Yandaki kovaya şey yap. Evet. Çünkü genç arkadaşlarımız radyo başından ayrıldığına göre rahat, hatta senin anlayacağın şekilde söyleyeyim, rahat rahat konuşabiliriz. Iraz alan benim. Hadi. Hadi ırazım. Teşekkür ederim Fahir. Ama normal, sizin dilinizi de anlıyorum ben. Beni öyle niye sen dışarıda tuttun? Anlıyorum yani. Anlıyorum da konuşamıyorum. Yalancıların ne oldu? Yalancıların gözüne bakılacakmış bundan sonra. O zaman ben... Buz bebeğim. Yani şöyle bir şey. Kişinin yüzündeki değişimlere bakarak yalan söyleyip söylemediğini tahmin ediyor. Bu amaçla ısı ölçer bir kamera göz çevresindeki kan akışını kontrol ediyor falan fıstık. O adamdan koysunlar havaalanına. Bu Lie to Me diye bir dizi vardı ya. Abi oraya koy, buraya koy. Esenboğa'ya koydun. Atatürk Havalimanı'na ne koyacaksın? Abi ekip sonuçta çalıştıracaksın. Yani, bana bütün havaalanlarını şimdi saydırma ülkemizdeki. Ya mesela atıyorum yani bu işlerde bunu profesyonel şey yapacak birisi diyelim. Bir isim mesela söyle bana. Bundan bir isim mesela. Bu isim yani yalandan anlayacak, beden dilinden anlayacak birisi. Mesela Ahmet Şerif İzgören gibi. Mesela ha, Ahmet Şerif İzgören. Mesela atıyorum onu ekibi vereceksin. Ekibi dağıtacaksın. Dağıtacaksın. Bir... Girişlere çıkışlara mesela 3 giriş var ya orada. Sen çat çat çat alacaksın. Çık gir hop. Oradan geç pasaport kuyruğu orada. Ha. Hepsine tek tek diyorsun. Yok abi öyle bir şey yok. Ha. Çıplak gösteren makine vardı biliyorsun bundan. Termal kamera. Ben ona pek inanmamıştım gösteren... ya. Yo var. O biraz pis gösteriyor. Termal kamera dediğin sıcaklığa ayarlı olmuyor mu? New York'ta kullanılıyor canım çıplak gösteren şey. İşte o hani işte ne bileyim adamın yani sıcak bölgeleri böyle daha bir kırmızı kırmızı. Hiç termal kameradan baktın mı sen? Yok bakmadım, hiç fırsatım olmadı. Hiç öyle olmadı. Bir şey yok hiç böyle yani... Ya biliyorum canım, görüntüsünü biliyorum, gazetelerde şeylerde biliyoruz da sen tabii senin aradığın şeyle o kamerayı kullananların aradığı şey farklı olabilir. O yüzden sen bir hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Hayır canım, ben bir şey aramıyorum. Sen de beni niye bir şey arayalım? Ne bileyim öyle bir kırmızı kırmızı falan diye içi bulanmış şeklinde. Kırmızı, yeşil, sıcak, soğuk falan yani böyle şekilsizlikler abidesi. Yani madem gözler anlıyordu, %70 başarı sağlanmış çünkü de. Yani niye o zaman bunca o da diğer, zamandır o... adamlar çıplak çıplak göründü birileri tarafından? O da onların sapıklığı, çok affedersin. Yani. O onlar da bir süre sonra artık içleri bulanmıştır, ondan kaldırıyorlardır, onu söyleyeyim sana. Çıplak, milleti çıplak görmekten içimiz bulandı demiş zaten. Bulandı. Bir de resmen obez, çok affedersin. Yani ona da yapacak bir şey yok. Ama neyse, hayırlısı olsun artık göz bebeğimizle yalancıların. Yani yalancıları bulacağız. Yani yalancı dediğin şey mi soracaklar? Yanınızda yiyecek maddesi var mı? Yok. yakaladım şimdi var ya. Bu ne lan gevrekler? Yani sen yakalandığında. Ben yakalansaydım mesela Ankara simidi götüren adam diye benim havaalanına robot resimlerim çizilecekti. Yakalanmış olmama rağmen çizilmesinden korkuyorum. Neyse bavulda soktuğunu da açıklardık yani. Gevrekleri 10 tane gevrek. Ne olacak, ne var yani, simit yani bu sonucu olarak. Yenir ya, yenir, kahvaltıda güzel gidiyor. George Clooney'nin yeni sevgilisinin eski görüntüleri çıkmış. Oktay biz iki gündür George Clooney'nin sevgilisini konuşuyor olduk. Tamam, onu konuşmayalım. Hayır, ben o zaman. Bu kadının bir şeyi var diye ben. Bunun altında bir çapanoğlu var. Of, hayır, ne yapayım yani, bütün gazeteler bundan bahsediyor ya. Bir evlilik haberi mi vereceksin, ne yapacaksın? George Clooney'nin yeni sevgilisi, ismini hatırlıyor musun? Sana öğretinceye kadar bunu şey yapacağım. O şeydeki kız değil mi? S ile başlıyordu, doğru. Stacy, doğru. Stacy Chapman. Tebrik ediyorum Fahir. Stacy Kibler. Kibler. Olacaktı. Fiziğiyle olduğu kadar. Fiziğiyle olduğu kadar. Eski mesleğiyle de ilgi odağı oldu. Evet, eski mesleği neydi? Güleşçi. Ya ama söyleme, ben onu sorup bir ödül verecektim ya. Hadi ya. Evet. Başka bir şey soruyoruz canım. Stacy Kibler'in mi? Stacy Kibler'in eski görüntüleri ortaya çıkmış güleşirken. Güleşirken ki görüntüleri mi? Ve o kulaklarının kırıldığı o ilk an. Ya bu nasıl bir şey ya, bak. Şimdi bir okuduğum gazete Habertürk'te şöyle, şimdi bu görüntülerden bir fotoğraf vermiş, uzun da bir şey yazmış. Tam olarak okumadım böyle ayrıntılı ha. olarak ama kullandığı başlık şu: George Clooney de böyle yatağa seriyor. Vallahi George Clooney olmak da zor. Ya zaten zor yani. Bu kadının bu kadar çıkmasının sebebi güleşçi olması. Başka hiçbir esprisi yok. Ben sana söyleyeyim. Var canım yine. Ya tamam, elbette ki de. Var, bir iki esprisi var. Yani böyle bir takım fantazi dolu adamlar şey diyordu. Oradan bir tek dalacakmış bana. Lak diye beni serecekmiş. Orada tabii şey, güleş yerde başlasın falan böyle işte. Sen kendi oyununla altta kaldın. Haydi yerde başlayacağız. Efendim, çırpmasıydı. Minder dışına kaçma. Falandı filandı. Doğru. Minder dışına kaçmak derken hocam. Minder dışına kaçınca biliyorsun şey olur. Tabii. Günah olur. En büyük günahtır minderde. Yani minderde günah olmaz diyor Oktay Demirci. Ne diyorsunuz Oktay Bey? Minderde, daha cuma günü konuşacağım. Minderde ayıp olmaz diye biliyorum ha, ben. Minderde ayıp olmaz. Doğru söylediniz minderde ya. Ayıp ben olmaz. De karıştırıyorum onu. Ayıp mıydı değil miydi neydi? Ama cuma günü tabii daha ayrıntılı gireceğiz. Ama George Clooney'i bir rahat bırakalım artık ya. Evet, George bütün Clooney'i dünya olarak bırakın. Adam evet. Uluslararası şeyle de uğraşmasın, mücadele etmesin. Lütfen. Lütfen yani. Oktay bir rock and roll parça söyle, bu saate rock and roll bitirelim madem öyle. Güzel bir hadi AC/DC çal Fahir. AC/DC diyenler, AC/DC diyenler. O zaman benim AC/DC deyince efendime söyleyeyim. Hadi. Ben evet onu bakalım bir. Kainat güzelimiz de seçildi, belli oldu. Ben AC/DC'den ne istersiniz Oktay Bey? O kadarını sana bırakıyorum Fahir. Çünkü aklımda bir tanesini seçemiyorum şu anda. Hadi ya. Dur bakayım bir. Angola'nın Leyla Lopes. Sevgili dinleyiciler, kainat güzeli bu sene Brezilya'dan bir hanımefendi. Angola'lı Leyla Lopes. 25. Evet. Bunu bulamadım ya. Aman. En büyük benim de işte. Ne oldu Fahir? 40 yılda bir şey istedim. Bir istedin de şey yaptın, beni mağdur ettin Oktay. O zaman başka bir şey çal hadi. Dur bir saniye bekle, dur geliyor, dur ha, sana şey yapayım, dur sana seni neydi Oktay, Back in Black'te bitirelim ya işte. Hadi, tamam, diyemedim süper. Ha, olacak şey de Back in Black'tir size sevgili dinleyiciler, o da daha da fazla da benden bir şey bekleyen olmasın, hadi bakalım. Oh be. İki yaptık saatimizi. Yeni saatin başından herkese bir kez daha günaydın diyelim. Gordion Alışveriş Merkezi'nin ısrarla sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu saat size ne getirsin Oktay? Şans getirsin. Şans getirsin, uğur getirsin, işiniz gücünüz razı gitsin. Zaten bunları hep konuşmuştuk. Bu saatte size düşündük, taşındık. Bir güzel bir hediye verelim istedik. Evet. Elimizde de çok fazla da imkan olmadığı için gönül isterdi ki yani durumumuz daha iyi olsun, maddi durumumuz biraz daha bir şey. Ama tabii ki küçük de olsa sizi düşünmek yeterli. I Am Sizimoğlu ve Latin All Stars konseri var. Hazır bunlar da... Evet. biletleri de olduğu için dedim ki bunları verelim. Ne diyorsun Oktay? Vallahi şahane fikir. 24 Eylül Cumartesi akşamı ODTÜ Mezunlar Derneği Vişne İkçim Amfi'de saat 19'da kapı açılacak da saat 20.30'da başlayacak konser sevgili dinleyiciler. Onu bir tekrar tekrar şey yap Oktay. Hayat Sicimoğlu ve Latin All Stars konseri böyle yıldızların altında. Dur okuyorum şimdi Fahir, okuyayım mı? Okuma. Çimlerin üzerinde yıldızların altında aslında olacağınız bir akşam sizleri bekliyor diye vaat edilmiş bir fantazi dolu bir akşam diyorsun. Fantazi dolu bir akşam vaat ediliyor. Latin'e doyacaksınız. 24 Eylül Cumartesi yani şunun şurasında. Ver Latin'i Oktay. Ya biz niye Latin çalmıyoruz madem öyle bir Latin yapalım ya. Yapalım derken şu anda yapıyor Fahir Öncü. Ya ben güzel şöyle Latin şarkılar çalmak istiyorum fonda monda. Tamam arkada. Fonda monda şarkılar çalınsın. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konserine davetiyeler havalarda uçuşsun. Onun dışında Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketimiz zaten. Sabit. O fix. Standart paketimizdir. Telefonlarımız. Geliyor da bir merak ettim. Konumuzu henüz vermemiştik ama. Konusu olmayan aramasın. Günaydın efendim. Alo. Günaydın. Ya ben aslen Ayhan Sicimoğlu için her ne kadar kendisine bayılsam da onun için aramadım. Ne için? Ben dün sizi aramıştım. Belki hatırlarsınız. Hep önceki günün konusuyla ilgili olarak. Evet. Hande hani buzdolabında bir çiçek karşılığında tez yazmakla ilgili. Evet. Olur mu biz sizin hastanız olduğumuzu söyledik yayın sırasında Hande. Evet. Öyleymiş. İşte akşam bana onun haberi geldi. Ve hatta dediler ki sen yemek kazanmışsın evet. falan gibi bir şey. Evet. Ama benim tabii işe vardığım için o sırada haberim bilem olmadı bu olaydan. Aa, ya sizin yemekleri kocanız aldı yedi. Bak görüyor musun yemeği de yedi. Hande yani, Hanım şaka inanmayın. İnanmayın. Küçük bir şaka yaptı Faris'e. Siz bize ulaşır mısınız peki ilerleyen dakikalarda bu saat içinde bu saat sonuna doğru tekrar arar mısınız 210 Fox'u? Arayabilirsem olabilir. Tamam arayın bence o zaman. Bence arayın yani. Ayrıntıları verelim size evet, çünkü. Evet nasıl alacağınızı söyleyelim. Olur mu? Peki o zaman. Tamam mı Hande Hanım? Tamam, görüşmek üzere. Hadi güle güle. Hoşçakalın. Yalnız ne kadar bak Hande Hanım hiç Ayhan Sicimoğlu konseri konusunu açmadı kazanıyor. Bile. Evet. Açmadı ya konuyu için. Açmadı. Evet konu ne çünkü? Size dedik ki soralım çok basit bir şey soralım dedik. Bir saniye Oktay. Var mı konusu, telefon var değil mi? Daha konuyu söylemeden bakalım ne diyecek. Konusu olmayan aramız. Ha yok ne bak oldu? Kapattı. Çat diye kapattı. Ben dedim ama size mahcup etmeyeceğim sizi. Çok kolay bir şey soracağız size sevgili dinleyiciler. Mesela bakınız çok havalı laflardan bir tanesi şu. Yani bazı insanlar soy isimleriyle böyle insanda bir şey yaratıyorlar. Ne de yaratıyorlar? Etki. İşte, etki yaratıyorlar. Mesela Sicimoğlu. Mesela Ayhan Sicim olsaydı hiçbir esprisi bu kadar olmazdı. Daha doğrusu yine bir esprisi olurdu da. Yani biz de düşündük taşındık bu ünlülerden merak ettiklerimiz yani son oğluyla biten bize ünlülerin isimlerini vereceksiniz bu kadar basit bir şey Ayhan Sicimoğlu ile başladık bakalım ilk gelenimiz oğluyla biten isimler ve ünlüler tabii canım listesini yoksa... yapıyoruz evet günaydın efendim merhabalar günaydın kimle görüşüyoruz Abdurrahman Merzifonluoğlu bizzat siz misiniz beyefendi evet hiçbir faydasını gördünüz mü soyadınızın çok gördüm ne gibi bir faydasını gördünüz? Bu arada radyonun sesini kısar mısınız Abdurrahman Bey? Duyan kimse kolay kolay unutmaz birincisi. Abdurrahman Merzifonluoğlu. Abdurrahman Merzifonluoğlu. Duyan kimse kolay kolay unutmaz. Yalnız Merzifonluoğlu soyadına da Abdurrahman gibi bir isim yani taçlıyor resmen. Mesela taçlıyor yani. Tam ayarında oldu. İkincisi şey sayesinde bahsi geçen soy isim sayesinde adım o Şanlı Abdurrahman ismi kısalıp Abdü kaldı. Zira hepsini beraber dershanedeki formları yazamadım, kodlayamadığım için. Ya doğru. En büyük sıkıntı işte uzun ismin en büyük sıkıntısı formlara yazılamaması. Formlara gelesin. Sayesinde bütün test denemelerde ben en az 4 soru daha yapardım o ismi kodlayana kadar deyip moral motivasyon buldum 2 sene boyunca üniversite sınav hazırlıklarında. Vallahi. Tabii sınavda bir faydasını görmedim ayrı. Şu anda ne yapıyorsunuz Abdurrahman Bey? Elektrik mühendisiyim. Kendisiyim ama elektrik dağıtış yapıyorum. Ne kadar güzel. Peki hangi isminizi şimdi kullanıyorsunuz? Abdi mi diyorlar size? Abdü. Evet. Yani ilk 4 harfini herkes keyfine göre söylüyor. Artık dilinin döndüğü kadarıyla söylüyor. Peki Merzifonluoğlu soyadıyla o zaman Abdurrahman Bey listemizi... O da ünlü sayılır ya. Herkes kendisi de ünlü olabilir. Çok tabii teşekkür canım. Ediyoruz. İlk sırasına yazdık. Abdücüm görüşürüz o zaman. Teşekkürler. İyi günler. İyi yayınlar. Abdü Bey teşekkür ederiz. Güle güle. Hoşçakalın. Abdü'yü gönderdik. Abdü değil Bey demek de bir garip oluyor ya. Evet ya. Yıldo Bey gibi bir şey yani. Evet, Abdü'yü gönderdik. Bakalım sıradaki kim var? Yıldo Bey. Yıldo. Oy, içimi bulandırdı. Günaydın efendim. Günaydın, Mert Ece ismim. Ne isminiz? Mert. Mert Bey, hoş geldiniz Mert Bey. Biz isminizle ilgilenmiyoruz Mert Bey. Soyadınızla daha çok ilgiliyiz. Ben ünlüleri sayacaktım. Tabii ki. Hayır, sizin soyadınızı biz merak ediyoruz önce, onu söyleyeyim. Ha, soyadım Ece. Kısa ve öz. Net mi? Ece. Ege. Ece, Ece. Ece, Ece. Ece, Ha, Ece. Ece, Ceyhan, Ece ne diyebilirim? Mert Ece. Kısa ve öz deyince ben de soyadını bulmaya çalıştım Mert Bey'in, fark ettim. Evet, yukarıdan aşağı. Kısa net ve mi? Öz. Net değil. Net olabilir mi? Ege Mert de, Ege de değil. Yok, hayır. Değil. Ece, Ece demiş meğerse. Tamam, peki. Evet. Mert Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, trafikteyim. Nasıl? Böyle bugün. Nasıl trafik? Nereye gidiyorsunuz? Ne oldu? İşe gidiyorum. Bugün yani eşimi bıraktım eşe, ondan sonra şimdi... Önce eşimi bıraktım, sonra işime gidiyorum diyor işte ideal, Mert Bey. İdeal koca böyle. İşte ideal koca. Herkese böyle bir koca nasip etsin. Amin. Amin. Sizin amin dememeniz gerekiyordu Mert Bey. Evet. Burada çünkü kendinizi şey konumuna düşürdünüz. Peki Mert Bey. Evet. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ne diyeceksiniz? Kim? Gülşen Bustoğlu. Kim? Gülşen Bubikoğlu. Gülşen Bubikoğlu değil mi? Ay ne güzel başladınız. Gülşen Bubikoğlu ile galiba hiç yakışmayan da Bubikoğlu mesela hiç o kadar havalı bir isim gelmiyor. Gülşen evet, Bubik. Bubik ne demek, onu da merak ediyorum açıkçası. Bubik ne demek? Ona bir araştıralım biz. Onu... Çünkü oğluyu biliyoruz da Bubik'i bilmiyoruz. Mert Bey, sever misiniz Gülşen Bubikoğlu'nu? Tabii, Gülşen Bubikoğlu fanlarından eski. Tabii, onlarla büyüdük biz. Hakikaten sever misiniz? Çünkü benim bir arkadaşım vardı. Yani öyle böyle değil. Acayip hastasıydı Gülşen Bubikoğlu'nu. Ben de anlamazdım hiç. Sapık gibiydi yani. Severim. Tabii ki Türkan Şoray'la kapışır yani. Bence Türkan Şoray'dan daha güzel bir kadın. Siz nasıl bir adamısınız? Yapmayın şimdi Mert Bey. Bütün yani bütün şeyi yıktınız ya. Vallahi içimi de bulandırdınız sabah sabah. Bana böyle bir cümleyle gelinmesin lütfen. Kapışmaz yani. Kapışmaz. Türkan Şoray'la bir... Gerçi onlar dört büyükler sayılmıyor mu? Filiz Akın, Türkan Şoray, Gülşen Fatma Bubikoğlu yok onlarda. Yok, Filiz Akın. Filiz Akın, evet. Filiz Akın vardı. Olsun ne, ama. Ne olsun olsun Mert Bey, çok teşekkür ediyoruz. O da iyi, o da iyi diyoruz. Görüşmek üzere, evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ya benimkini taklit etti ama yani Mert Bey de yani. Aynısını taklit etti yani. Evet. Soyadı oğluyla biten ünlüleri almaya kimdi başlıyor. Kimdi dördüncüsü ya? Fahir, bir şey soktun aklıma. Fatma Gerek, Türkan Şoray, Filiz Akın. Evet. Gülşen Bubikoğlu değil canım, hayır. Itır Esen de değil. Hülya Koçyiğit, Hülya Koçyiğit. Hülya Koçyiğit diyor, bakalım hemen telefonumuzu alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Özkan ben. Özkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza, neredesiniz? Hoş bulduk, yoldayım şimdi, işe doğru gidiyorum. İşiniz gücünüz güzel. Rast gitsin, modern sabahların doğasını aldınız bu sabah. Her şey evet. Yolunda gidecek, hiç merak etmeyin. İnşallah, inşallah. Özkan i̇nşallah, Bey inşallah. Ne iş yapıyorsunuz? Ben sigortacıyım. Sigortacısınız, kolay gelsin. Güzel bir saatte başlıyor işiniz. Evet. Öyle ne erken ne bir böyle bir geç olan. Hayır, ben geç kaldım. Ben bölge müdürüyüm, onun için geç gidebiliyorum. Niye hava atıyorsunuz Özkan Bey bölge müdürüyüm diye? Geç niye hava atıyorsunuz? Bölge müdürleri... Yayınlanmazdım o zaman. Yok, çok Özkan... özür dilerim Fahir de sana bana hava atmayacak, çalışanına mı atacak? Yani. Siz böyle erken gelirsiniz işte, ben geldim saat 9.30 mu diyecek? Olmaz, olmaz yani, bize hava atacak tabii ki. Özkan Bey, bu bölge müdürleri kaçta gider işe normalde? Yok, normalde herkesten önce gider ama bugün bir havaalanında bir misafirimizi bıraktım, ondan geliyorum. Tamam o zaman işiniz var. Sayılmaz, zaten. Sayılmaz tabii, zaten. O da bir iş, o da bir iş tabii. Bölge müdürünün üstünde kim var Özkan Bey? Çoğu yerde genel müdür yardımcısı ya da grup müdürü ama ben genel müdür yardımcısına bağlı çalışıyorum. Genel müdür yardımcısı, tamam. Peki Özkan Bey, sever misiniz Ayhan Sicimoğlu'nu? Severim. İzlediniz mi hiç sahnede? Canlı izlemedim. Canlı performansını hiç izlemedim. Hay o Allah. Zaman şimdi hay Allah. Sizin cevabınızı alalım. Hadi o zaman belki bu davetiye size gelir. Kim bilir? İnşallah. Ben bu buraya değişik bir de bakış açısı getireyim istiyorum. Buyurun. Soyadını kullanmayıp da oğluyla biten ünlüler de var. Öyle bir şey de açabilirsiniz sayfa. Aa, tamam. Tarkan'ın soyadı Tevetoğlu mesela. Tevetoğlu. Aa, değil mi? Tevetoğlu. Tevetoğullarından Tarkan. Evet. Evet, Tevetoğlu dediniz. Tamam, çok güzel oldu. Yazdık, biraz uzun sürüyor tabii, uzun soyadı olunca oğlulu moğlulu. Yazarken biraz bir sessizlik uzun oluyor. Özkan Bey teşekkür ederiz. İşiniz gücünüz rast gitsin diyoruz. Çok Çok sağ olun. Hadi güle güle. Güle güle. Geçmiş olsun. Sağ olun Özkan Bey. Ne demek? Kurban olurum ben. Ay, Allah kavuştursun da diyecektik. Unuttuk bak ya. Yolcusu varmış çünkü havaalanına bırakmış. Onu da bir yolculadık. Evet, günaydın efendim diyerek bir dinleyicimiz daha attığımıza. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Ömer Yöndem. Ömer Yöndem. Çok güzel. Sizin de çok havalı bir soyadınız var Ömer Bey, biliyor musunuz? Evet, evet, teşekkür ederim. Ertürk Yöndem'den dolayı olabilir belki ama bilmiyorum yani. O yani böyle kafama, hafızama kazanmış. Ömer havalı, Yöndem. Havalı diyorsun yani. Havalı geldi. Bence Ömer Bey'den dolayı havalı Yöndem soyadı. Evet. Ömer Bey, bu tartışmalar devam edeceğe benzer. Siz de işe mi gidiyorsunuz bu saatte? Evet, ben de işe gidiyorum. Ne kadar güzel ya. Modern sabahlar dinleyicisi demek ki. Rahat çalışıyor. Rahat yani... çalışıyor, bol para kazanıyor tahmin ediyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz Ömer Bey? Ben doktorum. Doktorsunuz. Herhalde doktorum derken yani böyle daha böyle bir ne bileyim hastane sahibi bir doktor gibisiniz daha çok. Hayır, bugün nöbetçi olduğum için biraz daha geç gidiyorum. Diğer arkadaşlarım hastanede. Zaten bütün gün orada kalacağım. Hiç acele etmeme gerek yok ki diyorsunuz. Öyle bir çalışma düzenimiz var. Nöbetçiler biraz geç geliyor. Nöbetçiler acık geç gelsin diyorsunuz. Peki Ömer Bey, o zaman ne diyelim size, kolay gelsin diyelim nöbetinizde. Önce ben şu dört büyüklerle ilgili bir demin hata oldu bence. Dördüncü büyük Hale Soygazi'ydi. Hülya Koçit'ti. Ama siz dönemdaşları değil ki şimdi. Türkan Hale Şöre... Soygazi mi diyorsunuz? Şimdi bu dört büyük zaten şeye göre değişir canım. Ömer Onlar Bey'e de... göre farklıdır, bana göre farklıdır. Onların yani. Dönemi şöyle işte, Hale Soygazi, Lale Mansur falan filan. Falanlı filanlı konuşturttunuz beni de yayında ya Ömer Bey. Aşk olsun size yani, dört büyükler onlar sabit biliyorsunuz. Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçit, Fatma Girik. That's it. Dedikleri yabancıları. Kareas diye geçer. Doğru. Kareası. Neyse Ömer Bey, siz söyleyin şu oğlu mu oğlu. Derviş Eroğlu diyeceğim ben. Derviş Eroğlu. Kıbrıs'tan geliyor. Evet, Kıbrıs'tan geliyor. Derviş Eroğlu geliyor. Bir isim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Sizin Kıbrıs'la bir alakanız var mı Kıbrıs'la? Yok, hiç alakam yok. Ha, yoksa ne güzel konuşacaktık. Kıbrıs diyecektik. Aplanız diyecektik. Ömercik ne yaptın? Evet, çok teşekkür ederim. Ömer Bey, sizden bahsediyorlar diyecektik. Çok ama bunların hepsini bir sonraki konuşmamıza bırakıyoruz. Ömer Bey, kolay gelsin nöbetinizde. Hoşça kalın. Sağ olun. Güle güle. Kurban olurum Ömer Bey. Kurban. Ay Ömer Bey, bugün Kuzey Güney'i de izleyemeyecek. Muhteşem yüzyılda da ne yapacak? Ne canım, oralarda hastanelerde televizyon abi yok. Abi hasta gelmeyecek mi? Günaydın efendim. Gelmez canım. İşiniz gücünüz rast gitsin dedik ki her şey rahat olacak. Günaydın. Günaydın. Aa, günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Zengin Borova. Zengin Borova. Rengin? Rengin Borova. Rengin Borova. Evet. Aa, çok havalı. Sizin de isminize bir ayrı bir hayran oldum nedense. Borova. Teşekkür ederim. Rengin Hanım. Rengin Hanım. Evet. Kim koymuş sizin isminizi Rengin Hanım? Efendim? Kim vermiş size bu ismi? Anneannem. Anneanneniz vermiş. Ne kadar çok, çok gerçekten tebrik etmek isterim. Yani teşekkür ederim. Rengin Hanım hakikaten çok nadir rastlanan isimlerden hem biri. Erkekler, çok hem erkekler hem kadınlar kullanabiliyor değil mi Rengin ismini? Bir tane daha Rengin. Erkeklerde hiç duymadım ama Rengim var. Rengim Gökmen ha, var. Doğru, evet. Rengim. M ile bir tane var. Bir siz varsınız, bir de Rengin Bey var zaten. Başka kim? Size herhalde sahip çıkacağız Rengin Hanım artık. Teşekkür yani. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne iş yapıyorsunuz Rengin Hanım? Ben şu anda ev hanımıyım. İki tane küçük çocuğum var. Onlarla ilgileniyorum. Aman hatta canım, sizden çok çalışan mı var? Ay, en güzelini yapıyorsunuz. Biraz araları yakın da 20 ay kadar. Ama siz de çok acele etmişsiniz yani Rengin Hanım. Biraz... geç oldu, ikisi arka arkaya oldu diyelim. Yani o kısmını anladık zaten. Double yaptım diyor. Evet yani. Double. Kaç yaşında? Evet. Büyüğü kaç yaşında? Küçüğü biz hesaplayalım, yormayalım sizi. Büyüğü Kasım'da 3 olacak, küçük de 14 aylık. Ya işte bizim hesaplamalarımız. Küçük daha yıllara geçememiş yani. Evet. Ay biriminden hesaplanıyor. 1 yaşında. Ne erkek mi ikisi de yoksa? İkisi de kız. İkisi de kız. Yoksa ikisi de kız ay, mı diyeceksin? Kızlar tam cadı, tam cadı vallahi. Ama çok tatlılar. Maşallah. Hadi sağ inşallah olun, hep sağlıklı olurlar ederim. Rengin Hanım. Amin, sağ olun, teşekkür ederim. Evet, o zaman dinliyoruz sizin vereceğiniz cevabı merakla. Bir tane mi söyleyeceğim? Yoksa bir tane hani söylersiniz. Her çocuk için bir tane. Peki, o zaman iki tane söyleyeceğim. Tamam, evet, en sevdiklerinizi söyleyin. En sevdikleriniz. Fahir Atakoğlu. Ah Fahir Öğünç deseydiniz var ya, kalbimden vuracaktınız beni. Fahir Atakoğlu. Ben Fahir Öğünç diye yazdım valla. Peki. Bir tane daha söyleyecek miyim? Buyurun tabii söyleyin. 14 aylık kızınız için. Peki. Ebru Cündübeyoğlu. Ebru Cündübeyoğlu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok rica sağ olun. Ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Melek yavrularınızı da öpüyoruz. Öpüyoruz yavruları da. Sağ olun. Teşekkür ederim. Güle güle. İyi yayınlar. Sağ çok sağ ol. Ağzımız yüzümüz temiz. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani onu da söyleyelim. Böyle pis adamlar değiliz. Bu arada sevgili dinciler, teşekkür ederiz de kusura bakmayın. Acık bir reklam girelim. Yoksa gene ağzıma ıslak havlularla vuracaklar. Çok mağdur oluyorum ondan sonra. Kaka, kaka, kaka, kakalıyor. Kaka, kaka. Gagalıyor. Gaga gaga gaga. Gagalıyor. Gaga gaga gaga. Aldır. Yalnız gerçekten dinleyicilerimiz bizden daha iyi biliyor yani, ne zaman başlayacağını yayının. Fonumuz daha girmeden telefonlar çalmaya başladı. Evet Kadriyeciğim, onu bağlarsa onu bağla. O kurban olayım, ben hemen alıyorum o dinleyicimizi. O alarmdaki dinleyicimiz, günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sevgin ben. Sevgin Hanım. Evet. Telefonunuz, aman özür dilerim. Radyonuzun sesini kısar mısınız Sevgin Hanım? Kıstık ama biraz daha kısayım. Kıstık ama diyorsunuz. Tamam. Olduğu kadarıyla idare edin diyorsunuz Sevgin Hanım. Ne iş yapıyorsunuz Sevgin Hanım? Devlet memuruyum. Ne kadar güzel. Rengin Hanım'dan sonra Sevgin Hanım. Sizin isminizi kim koymuş? Anneanneniz mi? Annem koymuş. Anneniz. Bir günde bunu şey yapalım Fahir. Sizin isminizi kim koydu? Kim verdi? Sevgin Hanım mesai başladı herhalde. Evet, şu anda arabayı park ediyoruz. Ya siz de bir rahat rahat, herkes bir rahat rahat işine gidiyor. Yalnız fark ettim bilmiyorum. Yani affedersiniz, trafik 9.30'a mı kalınır hanımefendi? Yani çok özür dilerim. Bir de ben şeyi fark ettim. Sevgin Hanım arabaya bindiği andan itibaren mesainin başladığını düşünüyor. Yani. Yani başladı, evet, arabayı şu anda park ediyorum. Bence çok mantıklı ama Oktay. Araba, ben öyle bir sistem, eğer yani ileride falan böyle devlette... İleride yüksek teknoloji olursa kartları, kart basma teknolojisini arabanın içine arabalar koyacaksın. Yani. Yani bunu böyle bir şey yapabilirim. Tahmini. Peki Sevgin Hanım. Buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. Kendi aramızda sohbete de aldık, kusura bakmayın Sevgin Hanım. Arabanın kapılarını kapatıyorsunuz. Aman bir şey atlamayın. Kilitlemeyi değerli falan bir şey bırakmayın arabanızda. Bizimle konuşurken ondan sonra şey yapmasın. Olmasın. Peki. Havaalanına gitti Sevgin Hanım. Evet. Peki Sevgin Hanım, buyurun söyleyin. Oğlu mu oğlu bir şeyler söyleyin bize. Seyfi Dursunoğlu geldi aklıma. Seyfi Dursunoğlu değil mi? Ne kadar güzel. Seyfi Dursunoğlu. Sever misiniz Seyfi Dursunoğlu'nu? Yani çok takip etmezdim açıkçası ama tabii televizyon ekranlarında bir yasaklandı galiba. O zaman ilgilenmiştim. Seyfi Dursunoğlu hala devam ediyor bir televizyon programında. Şovunu yapmaya devam ediyor. Ayhan Sicimoğlu'nu sever misiniz Sevgin Hanım? Onu da çok takip etmedim açıkçası. Peki bizi seviyor musunuz? Sizi çok seviyorum. Yani çok teşekkür ederim. Ya vallahi biz sağ de sizi çok seviyoruz Sevgin Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgin Hanım. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. İşiniz gücünüz rast gitsin ama yani ben olsam, amiri olsam, yani affedersiniz, bu işin amiri var, memuru var, yani affedersiniz, yani onu da bu şekilde yapmamız lazım. Bu arada evet, telefonlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen attığımızda kim var? Bir alo. Ayhan Sicimoğlu konserine davetiyeler veriyoruz. 24 Eylül Cumartesi akşamı Vişnelik Çimanfi'de gerçekleşecek konsere. Bakalım oğlulu hangi soyadlı ünlü gelecek? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Senem Kızaresan. Senem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş Senem Hanım? Kurban olayım, ben de işe gidiyorum demeyin. Biriniz de işinizin başında olun ya. Bağırtmayın sabah sabah adamı. İşe gidiyorum. İşe mi gidiyorsun? Vallahi var ya, herkese bir sabah bir fırçası çekeceğim. Bu ne 9.30'da işe mi gidilir ayol diye konuşturuyorsunuz insanı. Ya yine siz de saat 10'da çıkıyorsunuz işten, biz bir şey diyor muyuz? Bir saniye Senem Hanım, bir saniye. Bir saniye Fahir'e bir şey yapacağım. Çok teşekkürler. Evet. Hayır 10'da çıkıyoruz ama kaçta başlıyoruz, siz farkında mısınız? Fahir battıkça yani batıyorsun biliyorsun değil mi? Yani çalışma saatine vuralım bu işe. Fahir battıkça batıyorsun. Batarken beni de götürüyorsun yanında. Öyle demiştim ama sana zamanında. Batarsam benim de götürürüm yanında demiştim. Evet. Senem Hanım, ek işler yapıyoruz. Biz buradan çıkıyoruz. Burada halden gidiyoruz. Toptan malzeme alıyoruz falan filan. Bizim öyle bir sürü işlerimiz var ya. Plastik topluyoruz. Bir sürü şeyimiz var. Niye öyle diyorsun Senem Hanım? Bizi ya belki biz de mesela gece sabahlamışızdır, o yüzden geç gidiyoruzdur. Neden sabahladınız çok özel değilse Senem Hanım? Hani bir önceki gece olsa Nadal'la Djokovic'in maçı vardı, hani ona bana... Hayır, battıkça batıyorsun, neden sabahladığına bir örnek veriyorsun şu anda ve yani yaşadığın hayata bak. Hayır, estağfurullah. Rezillik ya. Rezalet Senem Hanım. Ben de sizin iş yerinizde çalışmak istiyorum. Çok ezilirsiniz, gelmeyin. Ne iş yapıyorsunuz hakikaten? Ben proje yöneticisiyim, bilişim sektöründe. Proje yöneticisiyim derken yani Senem Hanım ben sizi ezerim diyor gelirseniz. Ezerim hem de fena ezerim diyor valla. Yani. Senem Hanım korkulur sizden. Valla korkulur, kolay gelsin, ekibinize kolay gelsin diyoruz. Öttürüyor o ekibi, öttürüyor Senem Hanım var ya, öttürüyor hepsi. Yalnız mum gibi. En birinci ekip de Senem Hanım'ın ekibiymiş, biliyor musun onu? Aman tek proje var ayol, hepsi de Senem Hanım'ın. Aman o proje bitiyormuş, bu proje başlıyormuş. Ne projesi Senem Hanım? Ya bu biz bir kamu kurumuna bağlı. Yani şimdi söyleyince anlatılacak da yok ya, bağlı üniversitelerde şu an bir iş yapıyoruz. Onun şeyi. O şekilde diyorsun. Üniversiteler için mi bir proje yani? Evet evet. Aha. Ha, iyi. O zaman sizin de işiniz gücünüz rast gitsin be Senem Hanım. Ama sizin çok ezmeyin. Işin... Çocukları aynı çok ezmeyin Senem Hanım yok, yani. Yok yok, zaten ben işi yöneticisiyim. Kişilerin yöneticisi değilim. Fark etmez. Yani. Fark et. O zaman işi ezmeyin Senem Hanım. Evet. Ezmeyin yani. Proje yöneticisiyseniz ezmeyin. Evet Senem Hanım, buyurun efendim. Sizi dinliyor. Söyleyin bize, bir şey söyleyin. Ben 3 tane söyleyeceğim. 3 tane mi? Bu da arsız çıktı. Vallahi Senem Hanım. Yalnız dinleyicimize bu demezsen falan. Evet fari. Yani bu da derken. Kesin istiyorum yani. O derece istiyorum. Davetiyi istiyorum diyorsunuz. O zaman siz en beğendiğinizi söyleyin. Onunla biz onu çarpı 3 yapacağız. Hiç merak yani etmeyin. Bir tanesinin foliyeti çok hoşuma gidiyor. Gülşen Bubiçoğlu. O söylendi. Ha tamam. O zaman Yakup Kadri Karaaslanoğlu. O söylenmeden. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bir dakika. Bedri diyen dillerini ben yiyelim bari senin. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Ben Bedri Rahmi. İzninizle ben Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu yazıyorum. O zaman tamam, ben de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu yazıyorum. Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin Senem Hanım. Hoşçakalın. Hoppa Senem Hanım'ı da gönderdik. Senem Hanım'ı da gönderdik. Tralala tralala. Ne kadar çok oldu soyadla evet, adam varmış. Günaydın ya. Efendim. Alo. Alo. Günaydın, merhaba. Merhaba. Günaydın, merhaba, kimle görüşüyoruz? Kumru Alpaydın. Kumru Alpaydın. Alp Aydın. Alp Aydın. Hoş geldiniz Kumru Hanım, neredesiniz? Evdeyim. Oh, oh be. Evden mi çalışıyorsunuz Evden Kumru? Evden çalışıyorum. Ne kadar güzel. Kahvaltımı yaptım, bilgisayarın başına geçtim. Ne yediniz kahvaltıda, özel bir şey mi yoksa peynir, zeytin falan mı? Peynir, zeytin falan yedim. Böyle yumurtalı, sucuklu, mucuklu bir şey yapmadınız yok, mı? Yok, müslili bir şeyler yok mu öyle rejimli becimli? Hiç öyle bir şey yoktu ya. Hadi ne ya. Tek başına mı yaptınız kahvaltıyı? Tek başına. Ay tek başına kahvaltıda zor olmuyor mu? Çok kötü oluyor evet. Yani ya böyle yanıma alıp gelip şurada bilgisayarın başında atıştırsam mı diye düşündüm. Bak sonra. Aman öyle de hiç kahvaltı gibi olmuyor. Var mı evde başka bir kahvaltı yapabileceğiniz normalde? Başka bir canlı var. Var ama öğleden sonra falan uyanır. Hmm. Ha, ne kadar güzel ya. Yatış öyle diyor. Bir hayatımız var o, işte. O çalışmıyor mu? O çalışmıyor aynı. Tamam Kumru Hanım, siz de ablasınız, ne olacak yani, biraz idare edin kızını. Öyle öyle, hiç üstüne gitmiyorum. Tamam Kumru Hanım, ne iş yapıyorsunuz bu arada? Mimarım. Mimarsınız. Aha. Mimar Kumru Apaydın. Alp Aydın. Alp Aydın. Hayır 50 kere mi söyleyeceğiz ya? Ben onu Apaydın yapmak istiyorum neyse ya. Size öyle bir koca bulacağız inşallah Kumru Hanım. Apaydın soyadlı birini bulacağız. Apaydın soyadlı. Hem siz mağdur olacaksınız hem benim kafam çok yatacak bu iş. Peki Kumru Hanım. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben bir Kemal Kılıçdaroğlu demek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir onu demek istiyorum, bir de bir şey daha demek istiyorum. Bir şey istiyorsun. Daha demek istiyorum evet. Kaan Yakup Han oğullarından mıydı o acaba? Maalesef ama olmaz. Oğullarından olduğu için o. Maalesef. Maalesef peki. Yakup Han oğlu olsaydı olurdu ama bu haber spikerini söylüyorsunuz evet, değil mi? Evet. Evet. Evet. En uzun soyadlı haber spikeri rekortmeni falan. Ya olabilir. Yok öyle bir şey, aşk yok olsun mu? Ya. Yarın öbür gün. Yani siz de Apaydın soyadlı biriyle evlenseniz, siz de bir mimar olsanız en uzun soyadlı mimar olabilirsiniz Kumru. Alpaydın, Apaydın. Olabilir. Bir de benim bir ismim daha var, ilk isim. O da Cahit. Böyle. Cahit mi? Evet. Cahit çok, çok havalı. Onu kullansanız da siz Cahit'i niye kullanmıyorsunuz? İlk defa ben kadın da duyuyorum yalnız ya Cahit'i. Ya bence de çok havalı aslında. Kullanabilirim. Çok güzel bir isim. Böyle yanlış anlamışımlara kız şey Cahit. Aa vallahi. Cahit'cim öpüyorum ben seni hemen. Ben de çok öptüm. Vallahi Cahit Hanım'a buradan teşekkür ediyorum. Kız Cahit. O zaman teşekkür ediyoruz Kumru Cahit Hanım size. Çok teşekkür ederim. Ben de hoşçakalın. Hadi kolay gelsin. Hoşçakalın. Kız Cahit olur. Ben de çok fazla uzatmadım. Çünkü kız kardeşi uyanacak diye korkuyorum Oktay bir taraftan da yani. Hani Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım. Yani. Evet bir dinleyicimiz daha attığımızda değil mi? Günaydın. Günaydınlar. Oo günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Güliz Berkan. Güliz Berkan Hanım hoş geldiniz. Berkan. Güliz Hanım ne kadar nezih geliyor. Yayınımıza birden yani Kumru Hanım kapattıktan sonra düşen seviyeyi birden yükselttiniz. Çok Oktay teşekkür Bey, ederim. Çok hakikaten teşekkür çok ederim. Başarılısınız. Çok çok çok. Dikkat teşekkür ederim ediyorum. Benim dikkatlerimden kaçmadım. Güliz Hanım hastası mısınız Ayhan Sicimoğlu'nun? Gerçekten öyle. Yani öyle bir nezihlik var sesinizde ben gerçekten hissediyorum. Gerçekten öyle. Tanır mısın? Evet tanır mısınız? Çok seviyorum. Hayır tanımıyorum ama. Tanıdığım kadarıyla da çok seviyorum yetiyor gerçekten diyorsun. Gerçekten öyle. Yayını da takip ediyorum. Ne kadar güzel. Radyo TÜ'de davetiyeler havalarda uçuşacak 24 Eylül'e kadar. Vallahi, konser gününe kadar. İnşallah bana çıkar diyorum. İnşallah. Hayırlısı. Hayırlısı. Her şeyde bir hayır vardır. Çıkmazsa da üzülmeyin Güliz Hanım. Yani onu da çıkma olasılığı kadar çıkmama olasılığını da her zaman gözetin. İnşallah bakalım Güliz Hanım ne söyleyeceksiniz siz? Ben Fecri Ebcioğlu diyorum. Fecri Ebcioğlu bir saniye. Evet, evet gerçekten. Eskilerden tabii ki yani. Çok teşekkür çok da ediyorsun. Sevilen bir müzisyen değil mi Fecri Evcioğlu? Yani müzisyenliği dışında insan olarak da çok i̇nsan sevilen biri. İnsan olarak da öyleydi gerçekten. Öyle, arkadaşları dostları böyle anlatıyordu. Siz de hastasınız. Fecri Evcioğlu'nun da hastasıyım diyebilirsiniz anladığım kadarıyla. Evet evet bizim jenerasyon itibariyle. Evet. Siz kendi jenerasyonunuz kaç diye tabir ediyorsunuz Güliz Hanım? Vallahi biraz eskiler ama ruhumuz genç. Ya ne kadar eski olabilir ki? 58, 68, 78. Bence 88 kuşağının en güzel örneklerinden Güliz Hanım yani. Bence de. Bence 98. Teşekkür ederim. Güliz Hanım, peki o zaman bol şans diyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun efendim, hoşçakalın. Tam bir nezaket örneği Güliz Hanım radyonuzdaydı sevgili dinleyiciler. Bakalım başka nezaket örnekleri de radyolarımıza geliyor mu? Günaydın. Günaydın. Oo beyefendi, günaydın. Gerçekten. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim, buyurun. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Önce Mete Bey. Veteriner Bahadır ben. Aa, Veteriner Bahadır geliyor radyolarınıza. Veteriner niye şeyinizi değiştiriyorsunuz, sesinizi değiştiriyorsunuz Bahadır Bey? Yok, değiştim. Sabah sesi bu, henüz daha tam açılmamış. Ha, sabahları böyle mi olur? Sabahları pek karşılaşmıyoruz ya, ondan ben tam çıkaramadım. Yok. Hep sabahları karşılaşıyoruz genelde de. Evet. Hani insan birkaç kelime etmeden daha sesi böyle şey olur ya, davudi olur. Ya Bahadır Bey, siz bakmayın bu fahire. Bu fahire az değil. Bu fahire az değil diyeyim, ben toparlayayım. Bahadır Bey, iştesiniz değil mi siz? Evet, şu an işteyim. Bir tek siz iştesiniz, onu da söyleyeyim. Millet daha yeni gidiyor. Siz kaçta gittiniz Bahadır Bey? Duydum valla, özendim herkese. Ben erken erken koşturup gelmişim. Ya sizin saflığınız o. Millet ne yapıyorsunuz vallahi... Peki yoğun bir şekilde harıl harıl çalışmaya başladınız mı? Yoksa daha böyle yavaş bilgisayarlar açıldı? Sabah rahatlığı olduğu için bilgisayardan radyo otçuyu açtım. Bir gündeme bakayım, bir kahve mi içeyim falan filan. Sizi keyifle dinliyorum şu an. Ha, ne kadar güzel Bahadır o Bey. O zaman keyfiniz daim olsun diyelim Bahadır Bey. Söyleyin bize, hadi bir isim verin. Şimdi, bakalım. Duyabildiğim kadarıyla yalnızca soyadı oğlu olanlarla mı ilgileniyoruz? Oğlu geçen, soyadında oğlu geçen, Ayhan Sicimoğlu gibi veya bir şekilde isminde de oğlu geçen var mı? Ben çıkanları söyleyeyim size. Fecri Ebcioğlu. Duydum, onları duydum. Falan filan, evet. Falan filan, iyi saydırmadınız. Fecri Ebcioğlu'nu ben anımsamış olmayı dilerdim, çok severdim onu, evet, çünkü. Evet. Bir halk müziği sanatçısı vardı. Karadeniz Türklerini inanılmaz güzel bir Karadeniz ağzıyla söylerdi. Süreyya Davulcuoğlu. Süreyya. Aa, evet ya. Evet, Davulcuoğlu. Onu ben tam çıkaramadım yani. Kadın böyle sanatçı biraz, değil mi bu? Biraz dişlek bir bayandı ama Karadeniz Türklerini harika bir Karadeniz sesiyle ve aksanıyla söylerdi. Siz yapabiliyor musunuz? Ben hatırlıyorum ya. Hani dinleyince Karadenizli olasınız gelirdi. Yani siz yapabiliyor musunuz öyle Karadeniz Türkçesi, söyleyebiliyor musunuz? Ben halk müziğiyle ilgili biri olduğum için yapabilirim. Yani azıcık yapar mısınız bize, biraz şöyle yapalım, bir kulağımızın pası silinsin. Şöyle bir sabah neşvesi olsun bize. Maçka yolları taşlı, gene sarı saçlı gibi söylerdi. Ay çok güzel söyledin ama biraz daha söyleyin Bahadır Bey, ne olur. Ya da başka bilindik olmayanlardan da söyleyebilirsin. Ama şimdi, hadi iş hadi. İş yerinde duyulacağım. Duyulacağım, sonra... rezil olacağım. Rezil olacağım ondan sonra. Neyse, balkona çıkarak bu riski alıyorum. Hadi evet, valla yaşayın, var olun ya Bahadır Veteriner Bey. Veteriner Bahadır'dan Türk halk müziği dinleyeceğiz. Kulaklarımızın pasını sileceğiz. Ayhan Sicimoğlu gibi konuşacağız. Evet, yapacağım. Evet, buyurun. Tabancamın sapını gülle donatacağım. Gülle donatacağım. Gibi. Ama gibi demeyin, çok güzeldi. Vallahi Süreyya Davulcuoğlu bir, Veteriner Bahadır iki benim gözümde şu anda. Hakikaten Bahadır Bey ya. Üstelik balkona da çıktınız ve sesiniz ayrı bir güzel geldi balkonda. Evet, teşekkür. Buranın akustiği de farklıymış demek ki. Ya değil mi? Değil mi? Her yerde ayrı bir güzellik var. Bahadır çok Bey teşekkür balkon ediyoruz. Konuşmasını yaptı diyebilir miyiz o zaman? Bir saniye. Peki, Bahadır Bey. Gün zamanlama olarak çok yanlış olsa da bir yerlere gitti mi bilmiyorum. Bahadır Bey teşekkür ediyorum. Bahadır Bey teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoppa. Bir saniye. İyi, Bahadır Bey yırttı yalnız atlardan. Bahadır Bey yırtsın ya. Bahadır Beylik bir şey yoktu çünkü. Bahadır Beylik bir şey yoktu. Sevgili dinleyicimiz attığımızda. Evet, günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz? Ay ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu, günaydın? Bir şey olmadı. Yok, kusura bakmayın. Günaydın, kimle görüşürüz? Nadide Hanım. Nadide Hanım, bir şey mi moraliniz bozuk? Bir canınız mı sıkıldı? Sininiz mi yıprandı? Yok, şu an yürüyorum, o yüzden öyle galiba. Evet. Gönül ister galiba ki herkes, özel arabalarla gidin her yer ama... Yani işte bazen de yürümek zorunda kalıyoruz Nadide Hanım. Bu da hayatın bir cilvesi yürümek diye düşün. Yürümek iyidir ama Nadide Hanım. Evet, yürümek tabii iyidir. Otobüsten indim, işe yetişmeye çalışıyorum. Siz de mi bu saatte ne işiniz var, pardon, yani ne iş yapıyorsunuz diye sorayım daha doğrusu. Daha doğrusu işe yeni başladım bu hafta. Şu an eğitim sürecindeyim. Ay daha ilk günden geç kaldın Nadide Vallahi Hanım. Valla çok sürmez bu, böyle söyleyeyim. İlk günden fırçayı iyi verirsiniz yani. Yok, ilk gün değil, üçüncü gün ama eğitim zaten 9.30'da başlıyordu. 9.43 diye söyleyeyim ben size. 15 dakika geciktiniz daha şimdiden. Evet. Ne işi bu? Bu arada söylerseniz Nadide Hanım. Dış ticaret. Dış ticaret, dış ticaret. Hey, müsteşarlı dış ticaret. Nadide Hanım, bu size özel yazdığımız şarkıyı da umarız beğenmişsinizdir. Evet. Bunu gidin söyleyin, sizi o 15 dakikanızı silerler, hiç merak etmeyin. Müsteşarlıklarda çalışasınız diye dua ediyoruz size. Müsteşar olasınız diyorum. Müsteşar olasınız diye dua ediyoruz ve cevabınızı dinliyoruz. Buyurun. Ben Muammer Ketencoğlu. Muammer Ketencoğlu diyorsunuz. Evet. Ben çıkaramadım. Muammer Ketencoğlu. Var ya akordeoncu sanatçımız. Evet, akordeoncu sanatçı. Evet. Buyurun bir tane daha söyleyin. Hadi Nadide Hanım yürüyorsunuz Müzisyen. Madem. Murat Uncuoğlu. Murat Uncuoğlu. Sever misiniz Murat Uncuoğlu? Yani severim diyeyim. Severim diyeyim ne demek? Onu ben tam çıkaramadım. Severim diyeyim. Aslında sevmem de severim. Size severim diyeyim. Diyeyim gibi oldu. Severim tabii canım. Niye sevmiyorum? Peki Nadide Hanım. Peki Nadide Hanım. Hadi işiniz güzel. Size iyi dersler diyoruz o zaman. 15 dakika su geç gittiği için düştü. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Fahir. Benim ters esprin anlaşılmadan mı olsun? Hadi bir tane daha alalım dinleyicimizi yıpratmayalım. Espri de terse girdi. Alo. Alo, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Beyefendi. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Ben Ayberk Akıcı. Ayberk Bey, sanki bizi fırçalayacak gibi bir havayla açtınız Ayberk Bey. Gıcık oldunuz mu bize? Kötü bir şey mi söyleyeceksiniz? Hayır, sadece reklamda bekledim. Ondan sonra bir daha aradım. Yani bu dakika olmadım. Ay, evet, anladım. Özür dileriz Ayberk Bey. Biz de bile şey yapamıyoruz, ayarlayamıyoruz bazen. Bu da bizim eşekliğimiz diye kabul edin. Kusura bakmayın. Ayberk Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu an işletmeciyim. İşletmeciyim. İşe yeni gittim. Siz diyebilirsiniz. Çünkü işsizim. Çok affedersiniz. Ne işletiyorsunuz Ayberk Bey? Bir mağazamız var, orayı işletiyorum. Ne mağazası? Organik ürünler satıyoruz. Organik ürünler. Aa, ne güzel. Mesela bugün mesela neyi tavsiye edersiniz? En organik neyiniz var? Neyi tavsiye ederiz? Yani her ürününüz organik aslında. Gerçekten yani, organik değil mi Ayberk Bey? Tabii ki. Perakende mi satılıyor yoksa böyle dükkana mı? Perakende bizim. Ne satıyorsunuz? Fahir'i sordunuz. Her türlü ürün var. Kıyafetten yiyeceğe kadar. Kıyafetten yiyeceğe her ürünü bulabilirsiniz. Tabii ki. Nerede mağazanız Ayberk Bey? Beysukent'te. Angara Caddesi üzerinde. Onu herkes bilir zaten. Tamam, evet. Doğru. Organikçi Ayberk diye geçer. Organik Ayberk. Öyle geçiyor. Peki Ayberk Bey, buyurun söyleyin, sizi dinliyoruz. Eğer söylenmediyse Hidayet Türkoğlu diyeceğim. Hidayet Türkoğlu. Evet. Söylenmedi. Bu ara herkes... Çok güzel anons ettiniz. O açıdan da tebrik ediyorum. Estağfurullah, o sizin güzel. Bir sonraki şampiyonada bu kullanılacakmış Fahir. Olabilir. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Ayberk Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet, kolay gelsin. Hoş gelsin diyorum yani. İyice bir şey. Sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın. Acık reklam girmezsem gene ağzımı vuracaklar içeride. O zaman reklamımız bitince hemen burada olalım. Olur mu? Olur. Söz verelim ve her sene Sevinç Pastanesi'nde buluşalım. Oktay. Tamam, Oktay gidiyorum. Oktay Bey. Gidiyorum reklamdan sonra. O kısımları falan hep biz yaptık sevgili dinleyiciler. O hani böyle... O yavan duran kısımları biz yaptık. Evet, o yavan duran kısımları tamam bize aitti. Hiç Prince'le alakası yok, o yüzden kimsenin günahını almayın diyoruz. Hemen hattımızda dinleyicimize günaydın diyoruz. Günaydın efendim. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, günaydın. Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Ben Sarkan Dumlu. Ankara Çayyolu Queen Diamond personeliyim. Estağfurullah, buyurun. Yani bir kusur ettiysek affola Serkan Bey. Rica ederim. Çalışmaya başladınız mı Serkan Bey? İşlerinizin... Çalışmaya başlamak üzere şu an yolda gidiyoruz. Eskişehir yolundan Çay yoluna doğru hareket halindeyiz şu an. Hadi bakalım İşiniz, Serkan Bey. İşiniz gücünüz rast gitsin Serkan Bey. Hemen buyurun. Alalım cevabınızı sizin. Teşekkür ederim. Mustafa Topaloğlu diyeceğim ben ya size. Ya Mustafa Topaloğlu ya. Kimse söylemedi vallahi. Yakaladık biz. Düşündük, taşındık, grup haline karar verdik. Arayalım, söyleyelim dedik. İyi yaptınız ya. Daha da ne güzel yani. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Teşekkür ederim Serkan Bey. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar dilerim. Evet, Serkan Bey'i de uğurladık. İşte Serkan Bey ve saz arkadaşlarından ekip geldi. Olarak, ekip başı olarak aradı Serkan ekip Bey. Ekip başı. Evet, ekibin başı kim diye soran olursa Serkan Bey. Evet, şu ana kadar söylenenleri ben bir hemen hatırlatayım. Mustafa Topaloğlu, Hidayet Türkoğlu, Murat Uncuoğlu, Muammer Ketenoğlu. Ketencoğlu. Süreyya Davutoğlu. Efendim, Davulcuoğlu falan. Davulcuoğlu ya, ben bunları kendi yazımı okuyamayacak hale gelmiş adamım. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Hakan Güven ben. Hakan Güven, hoş geldiniz Hakan Bey. Hakan Bey çok enerjik geliyor sizsiniz. Süper geliyor yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Sizin de öyle, sayenizde. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? İşe gittim, otoparkında bekliyorum şu anda. İşte zaten işte olan adamın böyle gelmez sesi. Evet, ya yani. Otoparkta bekliyordur. Ya birazdan düşecek mi diyorsunuz? Yok yani. Düşer. Acık düşer. Hakan Bey ne iş yapıyorsunuz? Bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisisiniz. Evet. Vay yani herhalde. Ne yani. Yaptınız en son Hakan Bey iş olarak? Mühendislik adına. Mühendislik adına. Yaptığım şeyler yazılım mühendisi demek daha doğru olur. Dolayısıyla bir takım farklı farklı uygulamaları bir arada çalıştırmaya çalışıyorum. O öyle zaman en somut işleri yapan çalışanlardan birisiniz siz yani bilgisayar mühendisi olarak değil mi? Yani ortaya çıkıyor yani yaptığınız şey yazılımcı olduğunuz için ortaya şu program çıktı falan diyebilir misiniz? Ama işte genelde onun havada duran bir şey olduğu düşünülüyor. Elle tutulmadığı için. Estağfurullah Hakan Bey, olur mu? Bizim için en şey adamlardan biri sizsiniz. Mesela en son hangi yazılım hayata geçti sizinle beraber? Bir tane yazılım değil, birkaç yazılım bir arada çalıştırmayı... Muhakkak orası canım, size bir değil birkaç tanesi, o da bile kesmez. 30-40 tane yazılım düşünüyorum ben sizin adınıza. En güzeli. Altından kalkabileceğimi bilmiyorum ama... Kalkarsınız Hakan Bey, 30-40 değil, 3-5 bin tanesinin bile altından kalkabilecek kapasiteniz yani olduğunu ben biliyorum. Ben şöyle düşünüyorum, Hakan Bey şimdi birçok yazılım yaptığı için yani 5 parmağın hangisini tercih etsin yani sonuç olarak? Ya et tırnaktan ayrılır. Ayrılmaz yani, ya. Bir tanesi seçelim. Evet. Hakan Bey. Bazen baş parmak, bazen orta parmak oluyor. Evet. Orta parmak derken bize manyel mi yaptın? Anladığınız gibi. Peki Hakan Bey, söyleyin bakalım kimi söyleyeceksiniz? Valla 3 isim var, hangisini kabul ederseniz onu şey yapın. Bakalım. Köroğlu, Dadaloğlu, Malkaçoğlu. Köroğlu, Dadaloğlu, Malkaçoğlu. Valla doğru ya. Ama Köroğlu'nun mesela şey var mı? Mesela atıyorum. Mesela Hakan Muammer Köroğlu. Muammer Köroğlu falan Muammer gibi. Köroğlu. Öyle ben hiç duymadım. Ya, biz de duymadık canım. O zaman evet. Kimi alalım? Sizin gönlünüz hangisinden yana? Köroğlu olsun o zaman. Köroğlu olsun. Tamam. Selam olsun Bolu Bey'ine. O zaman teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Yok. Selam İyi, olsun Bolu Bey'ine diyerek son sözü de söyledi. İyi yayınlar demeseydi iyiydi. Son artık aldık sevgili dinleyiciler. Yarışmamız şu an itibariyle sona erdi. Sona erdi evet. Artık karara varma zamandır. Ondan sonra of çok, neler çok oğulları. Çok doz aşımı oldu Fahir ya. Valla Tevet oğullarından Tarkan'a, Gurşen Bubikoğlu'ndan tutun affedersin. Abdurrahman Merzifonoğlu bile var. O bir dinleyicimiz olur kendisi. Bizzat değil kendi şeyle Fahir Öğünç var. O bende yok ya. Niye o bende yok? Atakoğlu olarak yazmış olabilir. Ha, Fahir Atakoğlu var. Ebru Cündübeyoğlu var. Fecri Ebcioğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Seyfi Dursunoğlu, Bedir Rahmi Öyüpoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Onun... Derviş Eroğlu var. Evet. Yurttaşından bir isim olarak. Gülşen Bubikoğlu var. Başka birçok isim var. İsimler var. Bu arada Erdal abi de attığımızda diyor. Bir arayayım mı acaba? Bir dakika ya. Bir dakika. Ne oluyor, ben anlamadım ki ne olduğunu falan. Bir saniye, günaydın. Günaydın demek zorundayım, bir saniye. Alo, günaydın. Şu anda sevgili dinleyiciler, Fahir'in reddedemeyeceği bir telefon. Reddedemeyeceğim bir telefon olduğu için sevgili dinleyiciler, şu anda, kimse kusura bakmasın. Telefonu açmak zorunda kaldım. Az sonra canlı... Ay, tabii cep telefonundan benim yayına vermem zor oluyor. Bir saniye, hemen veriyorum. Bir dakika. Evet. Günaydın Fahir, günaydın. Oktay'a da günaydın dersen Erdal abi. Günaydın. Günaydın Erdal abi, hoş geldin. Şu anda yayındasın. Tam yayındaydık. Vallahi sen de aradın. İyi oldu. Tam senden bahsediyorduk. Erdal Beşikçioğlu diye. Benim sesim geliyor mu sana doğru? Hayır. Geliyor. Ben de duyuyorum seni. Bütün dinleyicilerimiz duyuyor. Oğullarını sayıyorsunuz, büyük oğlunu sayıyorsunuz. Niye Beşikçioğlu'nu saymıyorsunuz? Ya i̇şte yani. Yani biz dinleyicilerimize bıraktık ama artık hani birisi de en son söyleyeceğimiz bir isim var. Herkes hani az solistler en son söylenir ya. O açıdan düşünmüştük Erdal Beşikçioğlu bir diye. Bir de Erdal abi de... Ha tabii Erdal abi beni duymuyor değil mi şu anda? Erdal abi seni duyuyor olabilir. Radyodan dinliyorsa duyuyor. Yani kısmen duyuyorum ya. Sezona başladık. Yani siz de sezona başladınız. Gündüz gidiyorum işte sete. Radyoyu açtım, siz çıktınız. Hani ilk defa karşılaşıyorum ya bu sezon sizde. Evet. Bir hayırlı olsun diyeyim dedim. Ay size. Teşekkür ederim. Valla evet, bu modern sabahların duası da sizlerle beraber diyorum. Çünkü bizim hayır duasını alanlar hiç sırtı yere gelmez. Evet. Fahir söyle Erdal abi, eğer ortada... Ötüyorum hepinize. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başladık biz mesaiye artık yavaş yavaş. Tamam. Ne zaman, hangi kanalda? Aynı devam ediyor mu? Vallahi devam ediyoruz yani, siz seyretmeye devam edersiniz, biz oynamaya devam devam edeceğiz Allah'ın izniyle yani. Biz seyretmeyin, devam edeceğiz. Tamam, çok teşekkür ediyoruz Erdal Beşikçioğlu'na. Ben burada en son isim olarak. Çok, biz de çok herkese öpüyoruz. Çok selamlar bütün arkadaşlara. İyi hoş, yayınlar. Hadi güle güle. Sağ olun, güle güle. Evet. Vallahi güzel oldu be. İyi, son isim olarak Erdal Beşikçioğlu'na geçirdik. Evet. Çünkü yani ortada bir yerde çıksaydı, bak dinleyicilerimiz de ne kadar yani şey, bir yerde söylenseydi yayını orada kesmek zorunda kalacaktık Fahir. Kesmediğimiz iyi oldu Oktay. Kesmeye yol açtı. En sonda söyledik Erdal Beşikçioğlu'nun ismini ve dosyayı da kapattık. Evet, dosya kapanmış oldu. Tevet oğulları Tarkan'dan başlayan süreç Erdal Beşikçioğlu'nda sona erdi. O zaman zarfı açalım istersen. Zarf atıyor Oktay Bey. Zarf geldi çünkü stüdyomuza bir zarf geldi. Nasıl zarf bu ya? Oktay Bey, bu parça zarf değilmiş. Ya. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bu değilmiş ya, zarf değilmiş. O top var, top. Senin topu var. Top, kırmızı top var, onu kırmızı aç. Kırmızı topu açıyorum. Aç kırmızı topu. Bir saniye. Hayır, bulamayacaksın orada top gibi bir şey. Top gibi bir şey bulamadım. Ha, buldum. Heh. Evet. Şakırt. Evet. Kaç çıktı? 4. 4 ise Senem Hanım. 4 ise Senem Hanım. Senem Hanım kim? Senem Hanım, Bedir Rahmi Eyüboğlu diyen Senem Hanım. Senem Hanım kazandı. Senem Hanım. Ya birçok dinleyicimize keşke gönül ister ki verelim, pek çok davetiyemiz olsun. Ama hiçbir dinleyicimizi kırmayalım ama Senem Hanım'a çıktı topun içindeki sayı. Onu gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Yakup, evet. Kadri Karaosmanoğlu ile Bedir Rahmi Eyüboğlu. Senem Hanım bizi arasın. Onun dışında Hande Hanım da bizi arasın. Biliyorsunuz Neşe paketini kazanan dünkü dinleyicimiz. Neyse, işte bu işler böyle sevgili dinleyiciler. Yarın yine yepyeni bir günde sizlerle beraber olacağız. Yarın o zaman da davetiyelerimizi veririz belki de Ayhan Sicimoğlu. Latin All Stars 24 Eylül belki Cumartesi akşamı. Belki de hiç vermemem mi gerekiyordu Oktay? Gerçekleşecek konsere davetiyeleri yine havada uçuştururuz bugünkü gibi sevgili dinleyiciler. Ama dediğimiz gibi bugün yaşayacağınız en büyük sorun akşam hangi diziyi izleyeceğim olsun. Başka da bir sorunla karşılaşmayın, evet, diyoruz. Zaten Behzatçı fix, onu da söylemekte fayda. Fix daha o var fix zaten yani. Behzatçı'ya rahat. Oldu. Hadi o zaman affı dersi diyerek huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla muhabbetle ayrılıyoruz. Ve Almanca sana ayrılıyoruz fark ettiyseniz. Ha, evet, bir iki Almanca bir şey söyle de benim o kadar. Affı dersin sen dedin işte zaten. Bir iki şey daha kelime. Söyle. Tschüss diyoruz o zaman. Bir şey daha de. E tamam, yeter Fahir, ne diyelim? Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktay'da. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktay'da. Modern Sabahlar sona erdi.